A chodzi o pakiet onkologiczny, który ma obowiązywać od stycznia. Posłowie jednogłośnie za nowelizacją ustawy o tzw. rajach podatkowych. Do dyspozycji premiera oddają się szef Rządowego Centrum Legislacji i wiceminister finansów. To niezręczność, zawiodła mnie pamięć. W ten sposób marszałek Sejmu Radosław Sikorski tłumaczył się po południu z wywiadu, jakiego udzielił amerykańskiemu portalowi. Powiedział w nim, że prezydent Rosji Władimir Putin proponował kilka lat temu byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy. Wcześniej Radosław Sikorski nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Odsyłał do wywiadu, jakiego udzielił portalowi Gazety Wyborczej. Mówił w nim o nadinterpretacji jego słów przez amerykańskie medium. W czasie konferencji prasowej po dyscyplinującej rozmowie z premier Ewą Kopacz przepraszał dziennikarzy za wcześniejsze zachowanie. Przyznał, że w trakcie wizyty w 2008 roku w Moskwie, o której wspominał w wywiadzie, nie doszło do dwustronnego spotkania Tusk-Putin. Zdarza się człowiekowi zagalopować. Tak było w tym przypadku. Rano cała ta sytuacja przypominała bardzo głęboki dramat. Wieczorem to już jest tylko groteska i farsa. W ocenie szefa SLD Leszka Millera politykowi nie powinny mylić się fantazje z faktami, bo naraża na szwank autorytet państwa. PiS podtrzymuje wniosek o odwołanie Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu, mówi szef klubu Mariusz Błaszczak. Taki wniosek złożyliśmy. Na kandydata został wskazany pan poseł Andrzej Smirnow, poseł niezrzeszony. Cała sytuacja przypomina stary dowcip o Radiu Erewań. Słuchacze pytają, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody? Radio Erewań odpowiada: tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego i nie rozdają, tylko kradną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Lekarze alarmują. Na wprowadzenie pakietu onkologicznego zostało mało czasu. Minister zdrowia obiecał, że od stycznia diagnozowanie raka ma zająć najwyżej kilka tygodni. Zniknąć mają też limity dla pacjentów onkologicznych. Ustawy mają wejść w życie od nowego roku, ale nie ma rozporządzeń i zarządzeń NFZ-u. A to oznacza, że lekarze nie wiedzą, co czeka ich od 1 stycznia. Profesor Cezary Szczylik, onkolog, przyznaje. Obawiam się, że to będzie porażka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z tego materiału ludzkiego i sprzętowego, którym dzisiaj dysponujemy, można byłoby zbudować system, który zaskoczy i płynnie będzie funkcjonował. Profesor Wiesław Jędrzejczak, hematolog-onkolog, uważa, że wprowadzaniem zmian powinien zająć się pełnomocnik profesjonalista. To powinien być do tego wynajęty specjalista, który powinien być twarzą i który właściwie już od kilku miesięcy powinien edukować wszystkie zaangażowane podmioty, jak to ma wyglądać, a to wszystko nie ma miejsca. Dr Maciej Piruk, doradca prezydenta do spraw zdrowia, zastanawia się, czy wejście w życie pakietu onkologiczno-kolejkowego nie powinno zostać przełożone. Jeżeli będzie na takim etapie przygotowania, jak to jest w tej chwili, jeżeli tutaj nie nastąpi takie racjonalne i dobre, a nie na zasadzie pospolitego ruszenia, przyspieszenie, to trzeba rozważać pewnie i taką decyzję. Decyzję w tej sprawie podjąć ma premier razem z ministrem zdrowia. Błąd poprawiony. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o rajach podatkowych. Chodzi o głośne już przepisy uniemożliwiające firmom wyprowadzanie zysków do krajów, gdzie są niższe podatki. Przez opóźnienie publikacji w Dzienniku Ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji nowe prawo weszłoby w życie rok później. Posłowie zmienili ustawę tak, by zaczęła obowiązywać już od stycznia. Kto odpowiada za ten błąd? Tego wciąż nie wiadomo. Tuż przed głosowaniem w Sejmie do dyspozycji pani premier oddali się prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek i wiceminister finansów Janusz Cichoń. Zakończyła się kontrola prowadzona przez KPRM w Ministerstwie Finansów, także w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Chcę też poinformować, że i prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego, ale ja także daliśmy się do dyspozycji pani premier. Jutro rano nowelizacją ustawy zajmie się Senacka Komisja Finansów Publicznych, a potem cała Izba. Rozmowy w Brukseli zakończone sukcesem. Rosja i Ukraina uzgodniły cenę gazu na $385 za 1000 m³. Cena ta ma obowiązywać od października do końca marca. Unijny komisarz do spraw energii liczy, że porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w przyszłym tygodniu, w środę. Pastafarianie nie zostaną zarejestrowani jako kościół czy związek wyznaniowy. Po konsultacjach z ekspertami Ministerstwo Administracji podtrzymało swoją wcześniejszą decyzję. Jak wyjaśnia rzecznik resortu Artur Koziołek, religioznawcy stwierdzili, że kościół latającego potwora spaghetti nie utworzył wspólnoty religijnej. Organ rejestrowy podzielił opinię autorów ekspertyzy, którzy zaliczyli kościół latającego potwora spaghetti do tak zwanej joke religions oraz traktują ten ruch jako parodię religijną i zwracają uwagę na znaczący element żartu zarówno w doktrynie, jak i w obrzędach oraz, że doktryna kościoła zdradza w sposób zdecydowany, tu cytuję, cechy parodii doktryn już istniejących. Przedstawiciele kościoła latającego potwora spaghetti już zapowiadają, że odwołają się od tej decyzji. I to tyle w tym serwisie. teraz już o sporcie Monika Słukowska. To kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Dla niektórych zaczął się kilkanaście minut temu, ale najpierw o tych, dla których już się zakończył. Manchester City miał już dwubramkową przewagę, ale druga połowa spotkania należała do CSKA Moskwa. Piłkarze rosyjskiej drużyny zremisowali u siebie 2-2 z angielską ekipą. Wyrównująca bramka padła z karnego w 86 minucie. Od 20:45 trwają pozostałe dzisiejsze mecze. W najbardziej interesującym, przynajmniej na papierze, Bayern Monachium gra z Romą. W wyjściowym składzie Bawarczyków gra Robert Lewandowski. Na razie Bayern prowadzi 1-0 po golu Robena. W innych spotkaniach Barcelona 1-0 prowadzi z Ajaxem, Chelsea 1-0 prowadzi z Maribonem, Schalke przegrywa 0-1 ze Sportingiem, Mate Borysów 0-1 przegrywa z Szachtarem Donieck, a remisy 0-0 są w spotkaniach FC Porto z Atletikiem Bilbao i APL Nicosia z Paris Saint-Germain. Obawialiśmy się o występ słabiej ostatnio grającej Agnieszki Radwańskiej w turnieju mistrzyń w Singapurze. Na razie wygląda na to, że obawialiśmy się bezpodstawnie, bo Polka w pierwszym spotkaniu gładko do 2-3 pokonała Czeszkę Petrę Kwitową. Wcześniej w tej samej grupie Karolina Woźniacka po zaciętym spotkaniu wygrała z Marią Szarapową. Wracamy do piłki nożnej. To jeszcze niepotwierdzona informacja, ale jak podaje Przegląd Sportowy, Dariusz Wdowczyk nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. Powód to seria nieudanych występów, której zwieńczeniem była dotkliwa porażka 0-5 z Jagiellonią Białystok. Oficjalne pożegnanie z zespołem ma się odbyć jutro. Z nieoficjalnych informacji wynika, że następcą Wdowczyka ma być Jan Kocjan. Słowacki szkoleniowiec w połowie września zwolniony został z funkcji trenera Ruchu Chorzów. I nadchodząca noc i jutrzejszy dzień pochmurny i deszczowy. Coraz chłodniej. Jutro tylko 8 stopni w Suwałkach, 9 w Toruniu, 11 pokażą termometry w Warszawie, 12 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pora na fen w pogal, gdy chore ostrzela. Podaje mi mama, gdy kaszel doskwiera. Bez żółcieni pomarańczowej, bez recepty, powyżej drugiego roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, na wrocławski festiwal Szulca przyjechał do Polski Dawid Grossman, jeden z najwybitniejszych pisarzy izraelskich. W dodatku ukazała się po polsku kolejna już jego książka, Bądź mi nożem, opublikowana po hebrajsku w roku 1998. Jest to poruszająca i im bliżej końca, tym bardziej bulwersująca, przynajmniej mnie jako czytelnika, powieść o miłości w listach. Specjalnie mówię nie powieść w listach o miłości, tylko powieść o miłości w listach, bo miłość rozgrywa się tu w słowach i próba urzeczywistnienia zabija ją. No, choć z drugiej strony... No i tu się zatrzymam, bo za wiele bym Państwu zdradził. W każdym razie opowieść budzi emocje i w dodatku im dłużej o niej myślę, tym bardziej podejrzewam, że istnieje w niej ukryte dla polskiego czytelnika drugie dno. O tej powieści, jak również o najgłośniejszej chyba książce Grossmana, czyli Patrz pod miłość, a także o roli pisarza, będziemy rozmawiać z panem Dawidem Grossmanem. A na początek, skoro jest okazja, piosenka mojego ulubionego muzyka z Izraela, Aidana Rachela. Może tym razem on ze mną zostanie, ten człowiek, którego kocham. Oddam mu serce i wszystkie moje siły, byle przybył i przekroczył mój próg. Tyle mówi pierwsza strofa tej pieśni, zbliżonej chyba klimatem do powieści naszego gościa. וחושבת מתי אני אנשום אותך איך אני אהיה שמחה כשאני אראה אותך אם בלילות אני לא נרדמת אני על הספסל שבגן יושבת וחושבת איך הוא כותב לי מכתבים אני והוא יש לנו סודות יפים בכל בוקר מתעוררת Studio jest z nami pan Dawid Grossman. Witam pana. Welcome. Shalom. Thank you. I'm glad to be here. And I'm even more glad to hear words in Hebrew from the song of Idan Reich. Shalom. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że tu jestem i tym bardziej się cieszę, że słyszę hebrajskie wyczynanie w piosence Idan Rochela. Naszą rozmowę będzie tłumaczył pan Artur Zapałowski. Tak jest. Bądź mi nożem, która ukazała się właśnie po polsku, ma dla pana 16 lat. No muszę więc zapytać, czy to jest dla pana ciągle żywy tekst, a nawet czy zwyczajnie pan pamięta ten tekst? Wydaje mi się, mam nadzieję, że to pamiętam. Napisałem od tego czasu bodaj 5 powieści. Ale postaci z Bądź mi nożem są bardzo żywe, wciąż we mnie. Jest coś takiego nagiego, takiego bezbronnego i zarazem skrajnego w tym romansie epistolarnym, który nadal jest istotny dla mnie. Tytuł jest wzięty z listu Franza Kafki do Mileny Jesenskiej, ale im dłużej myślę o tej książce, tym bardziej zdaje mi się, że listy Mileny i Franza są to cały czas w domyśle, że w ogóle najlepiej byłoby mieć na świeżo listy do Mileny, bo chodzi nie tylko o tytuł i fragment korespondencji bohaterów, gdzie ten cytat się pojawia, ale ja zacząłem nawet zastanawiać się, czy pana książka nie jest dziwną wariacją na temat tamtego zbioru listów, czy nie jest nadpisana na listach Franza i Mileny. Myślę, że podobnie jak większość pisarzy, dla mnie Kafka był ważną inspiracją, odsłaniając nam różne wymiary rzeczywistości. Nie mogę jednak powiedzieć, że ten wpływ w ten sposób się przejawiał, gdyż w mojej książce Miriam nie uczestniczy w tej idei mężczyzny Jaira, aby prowadzić romans w listach. Myślę, że Kafka bardziej obawiał się rzeczywistości i bardziej niechętnie chciał urzeczywistnić swoją namiętność do Mileny czy Felicji Bauer. Moja postać, chociaż nie chcę porównywać się z geniuszem, jakim jest Kafka. Moja postać, Jair, to mężczyzna, który przeżył wiele romansów, zna nawet rutynę cudzołóstwa i nie chce, żeby ta rutyna powróciła w jego relacji z Miriam. Pisze do niej: z tobą nie chcę czegoś na boku, z tobą chcę coś. Chcę mieć historię. Chcę badać, zgłębić możliwości, jakie wiążą z tego, że dwie osoby wspólnie piszą swoją miłość, swoją historię miłosną. I to różni się nieco od tego, co Kafka chciał osiągnąć w swoich listach. No tak, ale analogie są, że powiedzmy Kafka też jak Jair nie wysyła listów prosto do Mileny, tylko okrężną drogą te listy do niej trafiają, bo jest problem z partnerem Mileny, tak jak z mężem Miriam. Dążenie Mileny do urzeczywistnienia tego związku, do spełnienia go miłosnego powoduje, że Kafka się wycofuje. Więc te analogie istnieją jednak, być może bezwiedne. It is possible, of course, yes. Nie wykluczam tego. This was not the main thing that jednak really nie to mnie interesowało najbardziej. I really wanted to chciałem w pierwszej kolejności zobaczyć, jak dwie nieznajome sobie osoby stopniowo tworzą hermetyczne, słowne terytorium. Jak uczą siebie nawzajem języka, którym będą się posługiwać. Początkowo są oddaleni, z czasem zbliżają się do siebie coraz bardziej, tworząc intymną bańkę, w której oboje przebywają, do tego stopnia, że niekiedy czytelnik czuje się zażenowany, tak jakby podglądał coś bardzo intymnego. Tak, ale to też dopowiedzmy, że to, co było w pana innych książkach, to pytanie o język, którym się posługujemy, żeby opisać świat, to zostaje jakby zastosowane do relacji najintymniejszej, relacji dwojga. I to budzi mój niepokój. Ja się poczułem, czytając pana książkę, strasznym realistą, że mam kłopot z uwierzeniem, że uczucie może zaistnieć no, w sferze całkowicie idealnej, w sferze czystej mowy. Być może pierwsze życzenie Jaira, jak również Miriam, polegało na stworzeniu czegoś idealnego. Kiedy jednak czytamy listy, widzimy, że stopniowo opowiadają o podstawowych składnikach swojego życia, o tragediach życia codziennego, o niezdarności, niezręczności życia codziennego. Zatem wychodzą z wysokiego punktu, a potem stopniowo schodzą na ziemię i znajdują się w bardzo realistycznym związku. Chciałbym też przypomnieć, nie psując przyjemności lektury, że pod koniec rzeczywiście następuje fizyczny dotyk, a słowa okazują się niewystarczające. Kiedy książka ukazała się w Izraelu 16 lat temu, a powiedziałem, że to najdłuższa gra wstępna w dziejach literatury. Postaci szykują się do tego dotyku. Koniec końców jednak kontakt fizyczny jest niezbędny, cielesny, żeby się wyrazić w pełni. Pański bohater pisze w pewnej chwili: żyję właściwie tym, czego nie mam. A jego korespondentka zaraz chce odpowiedzieć: ja też. I przeleciało mi przez głowę, kiedy to czytałem, że być może bardzo wielu czytelników w tym momencie też chętnie by zawołało spontanicznie: i ja też. I chciałem po pierwsze zapytać, czy pan się zgadza z tym, że to jest okrzyk, który wyrwie się wielu współczesnym ludziom? A jeśli tak, to czy to jest taki moment w historii, czy też po prostu człowiek ze swej natury odrywa się od rzeczywistości i zaczyna żyć tym, co niemożliwe albo co utracone? Myślę, że to powszechne, egzystencjalne doświadczenie i myślę, że to coś, co u nas doprowadziło do powstania instynktu pragnienia sztuki. Sztuki jako czegoś, co pozwala opisać to, czego pragniemy, czego nam brak w naszym życiu. Rozejrzmy się jednak dookoła. Ile wokół nas jest osób, którzy tęsknią za kimś, za czymś, którym czegoś brakuje, a ludzi, którzy mają wrażenie, że żyją obok tego życia, którego naprawdę pragną. Dla każdego z nas coś ważnego, coś istotnego brakuje w naszym życiu. Może to być najdroższa osoba, którą utraciliśmy. Może to być uczucie, że wykonujemy niewłaściwy zawód, że mamy niewłaściwego małżonka, że inna miłość w nas otworzyłaby inne możliwości, możliwości, które nie są nam obecnie dostępne. To nie znaczy, że marzymy. Możemy być osobami bardzo praktycznymi, bardzo mocno stąpającymi po ziemi, mocno osadzonymi w rodzinie, w pracy, ale jednocześnie jest taki niemalże metafizyczny instynkt w nas, który żąda spełnienia. Potrzebna nam jest ta tęsknota, powiedziałbym. W tej książce, w Bądź mi nożem, Jair opowiada żydowską legendę o luz, o kostce, która jest u szczytu naszego kręgosłupa i według żydowskiej mitologii w tej kości znajduje się esencja osobowości, najbardziej podstawowe, najgłębsza istota naszej osobowości tkwi w tej kostce i tej kostki nie da się zniszczyć, nie da się jej zgnieść i w dzień sądu z tej kości zostanie odbudowany człowiek. Miałem, kiedy pisałem tę powieść, miałem taki zwyczaj pytania ludzi dość bezczelnie, co jest twoim luz, co jest twoją esencją. I tyle osób, zresztą głównie były to kobiety, mówiły, że tą istotą jest tęsknota. I myślę, że tak bym odpowiedział na to pytanie. Ale w takim razie sztuka jest lekarstwem na tę tęsknotę, czy tylko jej wyrazem? Bo to dwie rozmaite koncepcje sztuki się tu rysują. Can you repeat that? So is art a remedy to that longing or a way of expressing that longing? I think it's both. Wydaje mi się, że jedno i drugie. What you say, I think you touch here or something very, very deep. Tutaj poruszył pan coś bardzo istotnego, bardzo głębokiego. Art formulates sztuka wyraża to, czego pragniemy, ale zapisując, nadając temu wyraz za pomocą własnych słów, za pomocą muzyki, którą komponujemy, filmów, które kręcimy, mam wrażenie, że możemy przynajmniej na jakiś czas zaspokoić tę tęsknotę. Zaspokoić tę tęsknotę, te pragnienia. Należy też pamiętać, że gdy tylko zaspokoimy tę tęsknotę, rodzi się, jest to punkt wyjścia dla kolejnej twórczości, bo tęsknota, pragnienie będzie istniało zawsze, jest ta podstawową cechą człowieczeństwa, jest sprawcą naszych największych osiągnięć. Odkrycie planety, podróż w kosmos, jak również skłoniło nas do wynalazków, a to pragnienie, ta tęsknota, pragnienie, żeby zrozumieć lepiej zarówno świat, jak i samych siebie, to pragnienie, z których zrodziło się psychologia, ta gotowość, ta odwaga, która, dzięki której badamy ludzką duszę, ludzki umysł, rodzi się z tęsknoty. Jak pan mówił, to pomyślałem sobie, że może jest jeszcze inaczej, że może sztuka służy budzeniu tej tęsknoty, bo ta tęsknota, tak jak pan ją przedstawia, jest czymś zasadniczym dla człowieczeństwa. Człowiek, który nie tęskni, jeśli pana dobrze rozumiem, nie jest w pełni człowiekiem. Yes, and again, I have to agree with everything that you say. No, really. Zgadzam się z tym całkowicie. Art stimulates these sztuka pobudza tę tęsknotę, te pragnienie u ludzi, którzy być może w jakiś sposób zaczepli, którzy zapomnieli, jak to jest tęsknić, bo życie jest ciężkie, bo trudno na życie zarobić. Wszystko, co wiemy o ludzkości, bywa takie przygnębiające. Literatura, myślę, pozwala nam pamiętać, przypomina nam rzeczy, o których zapomnieliśmy, które stłumiliśmy, wyparliśmy. Istnieje, mamy tendencję poddawania się masowej egzystencji. Pisanie pozwala nam odzyskać naszą intymną twarz, wydobyć naszą intymną twarz z tej masy. Weźmy zwrot mass media. Kiedy mówimy mass media, mamy na myśli media zorientowane na masy, ale to tak naprawdę media, które przekształcają ludzi w masę, a często w motłoch. Mamy umysły tak wyprane przez media, jest coś obraźliwego w sposobie, w jaki mass media przedstawiają ludzi, wulgarność, brutalność, kicz, sentymentalizm tego ujęcia. Literatura z kolei dla mnie to dobry, być może najlepszy sposób, by ocalić twarz jednostki, by ją wyodrębnić z tej masy, by mówić językiem ja, a nie językiem my. Ja przypomnę na wszelki wypadek, że dlatego pracuję w radiu, że radio jest wprawdzie medium masowym, ale wydaje się kierować do poszczególnego ciebie, tego, który siedzi przy odbiorniku i słucha. Rzadko jednakowoż w klubach Trójki wchodzimy na tak głęboki poziom rozmowy jak przed chwilą. Ja wyjdę z niego na chwilę, trochę. Bo muszę się przyznać, że kiedy czytałem Bądź mi nożem Dawida Grossmana, to męski bohater pana książki zaczął mnie w pewnej chwili drażnić. Swoją skłonnością do masochizmu, niewiarą w siebie, takim całkowitym brakiem zaufania do rzeczywistości. Bohaterka trafnie go, ta korespondentka trafnie go w pewnej chwili opisuje. Ty w ogóle nie jesteś w stanie uwierzyć, że istnieje jakieś miejsce na świecie, w którym będziesz mógł być sobą i być tam kochanym. I dopiero po jakimś czasie zacząłem zastanawiać się, czy to jest charakter, czy to jest typ. To znaczy, czy to nie jest, czy w Izraelu nie ma to dodatkowego znaczenia, czy nie jest doprowadzonym do ostateczności obrazem człowieka no, z pokolenia dzieci Shoah, przeżywającego na nowo traumę rodziców, takiego pozbawionego zaufania do świata z powodów historycznych. Powiedzmy, że Jair to postać, którą znam dość dobrze. Mam takich znajomych w Izraelu, ale nie tylko w Izraelu. To postać Jaira, zanim otworzy drzwi, otoczy się siedmioma murami, płotami. To postać, którą, jak pan powiedział, Miriam uważa, że on sądzi, że jest niegodny miłości. Może przejdę teraz do tych niuansów izraelskich. Myślę, że jeśli ktoś, tak jak Jair, wychował się w Izraelu, a kilka lat po zagładzie, uczy się nie dowierzać życiu, uczy się nie ufać ludziom. Niechętnie otwiera się przed innym człowiekiem bezpośrednio, tak jak powinien był zrobić wobec tej kobiety, którą kocha. Jednak uwodzi go, czy kusi go, kuszą go emocje, ale boi się zgłębić te emocje i wyrazić je w bezpośredni sposób. Myślę, że Jair boi się życia. To ktoś, kto boi się życia. To również ktoś, kto nie ma takiego życia, jakie mieć powinien, żyje obok, spełnia oczekiwania swoich rodziców, ulega presji środowiska rodziców, jego wychowanie, szkoła. Tak naprawdę nie żyje w pełni, nie żyje naprawdę. Miriam stara się stopniowo go naprowadzić na to życie, które powinno być jego. Czy jej się uda? Nie wiem. Ale przynajmniej ona uświadamia mu, że nie żyje tym życiem, którym żyć powinien. Czasem dostrzegam to w całym społeczeństwie. Weźmy Izrael. Społeczeństwo tak dynamiczne, tak silne, tak nowatorskie, tak twórcze, które jednak przez wiele lat żyje obok, nie ma tego życia, które mieć powinno, na które zasługujemy. Tak jakbyśmy nie śmieli podążyć w tym kierunku, który pozwoli nam zrealizować cały nasz potencjał jako naród i jako społeczeństwo. Ja pracuję na rzecz dialogu pomiędzy Palestyną a Izraelem i jestem działaczem ruchu pokojowego od wielu lat i wierzę, że jedynie życie w pokoju, jedynie wiara, ufność, jedynie przekonanie, że mamy miejsce, że mamy przyszłość i dążę do pokoju, dlatego że jestem przekonany, że tylko pokój da nam tę egzystencjalną pewność. I pod tym względem Jair jest typowym Izraelczykiem. Należy też pamiętać, że długi konflikt utrzymujący się od dziesięcioleci, konflikt, a konieczność walki, to, że tylu bliskich zginęło, to również sprawia, że nakłada zbroję na naszą duszę i wtedy bardzo trudno jest otworzyć się przed kimś. Ten dziwny męski bohater dlatego zwrócił moją uwagę, że ja zazwyczaj czytając historie miłosne, siłą rzeczy opowiadam się po stronie bohatera mężczyzny i współczuję mu, kiedy bohaterka nie spełnia jego oczekiwań. Tu byłem całym sercem po stronie Miriam, a nawet miałem ochotę napisać do niej z pretensją, że wchodzi w układ z tak dziwacznym, pokręconym człowiekiem jak Jair. Well, I think this is even more complicated to answer, but you know, I know so many couples around. Jeszcze trudniej będzie mi odpowiedzieć na to pytanie, ale znam tyle związków, a tyle par, gdzie kobieta związała się z zamkniętym, pozamykanym mężczyzną, licząc, że uda się jej go zmienić, w jakiś sposób ocalić go. To pragnienie, które dostrzegam w wielu znanych mi kobietach, to pragnienie ocalenia, odkupienia, naprawienia mężczyzny, pragnienia, które nie zawsze jest zrealizowane. Mogę też mówić wyłącznie we własnym imieniu. Wiem, jeżeli jest we mnie coś dobrego, w co wątpię, to za sprawą kobiet, które znałem. Kobiet, które mnie tak wiele nauczyły, które mnie zmieniły i które nawet uczyniły mnie lepiej. I ma pan rację, dlatego że powiedział pan, że chciał pan napisać list do Miriam. Zdradzę panu tajemnicę. Pisałem tę książkę przez 3 lata. Książka powstawała, początkowo była wymianą listów, ping-pongiem epistolarnym. I nie byłem zadowolony z tego rozwiązania. Uznałem, że jest to zbyt proste, zbyt mechaniczne. Tak jakbym dawał czytelnikom 2 klucze do sejfu zawierającego miłość Jaira i Miriam. To było za proste. Pewnego dnia, pewnej nocy przyszedł mi do głowy pomysł, większość pomysłów przychodzi mi do głowy we śnie. Myśliłem sobie, że skreślę jej listy, 200 stron, książka już była gotowa do druku, już był termin, prasy były w gotowości. Potem pomyślałem, stop, wstrzymać prasy, mam inną koncepcję. Usunąłem listy Miriam i kolejny rok, ponad rok spędziłem przepisując książkę, tak żeby jej osobowość docierała do nas za pośrednictwem luk szczelin w listach postaci męskiej. Wolałem postać kobiecą, a dlatego musiałem ją usunąć z książki. Chciałem bowiem, żeby pojawiła się w wyobraźni czytelnika, żeby wyłoniła się z tych szczelin w jego narracji. Była to dla mnie trudna decyzja. Postać Miriam była dla mnie bardzo ważna, bardzo ją lubiłem, jednak usunąłem ją z tej książki i teraz do tego sejfu jest tylko 1 klucz, zaś czytelnik, czytelniczka powinna stworzyć dla siebie własny klucz i teraz czytelnik musi, nawet jeżeli Jair go drażni, tak jak pana, czytelnik musi napisać historię Miriam i napisać ze mną tę historię. I takie książki najbardziej lubię, kiedy pisarz, autor na tyle mi jako czytelnikowi ufa, że zezwala mi na współtworzenie tej historii z nim. To ja dorzucę, że uzasadnienie fabularne, że mamy tylko jego listy, jest takie, to jeszcze jest dopiero połowa książki, więc to możemy chyba ujawnić, że Miriam przepisuje sobie listy Jaira. I dla mnie to było, to bardzo zaciekawiło mnie, co pan powiedział, bo mnie się wydawało, że to musiało być od początku, ponieważ wydawało mi się, że to jest dopiero pułapka dla Miriam. Pomyślałem o tym dlatego, że zdarzyło mi się kiedyś przepisywać rękopisy pewnej zmarłej, dawno zapomnianej polskiej poetki i odtąd uważam, że przepisywanie, zwłaszcza ręczne, cudzych tekstów jest wręcz niebezpieczne, bo szalenie wiąże psychicznie z osobą, której teksty przepisujemy. Jakby przez rękę wchodziły jej myśli do nas. It's a beautiful description. To bardzo piękny opis, tak. The moment, well, you know, maybe this is the great gift pan, of writing. Może to jest właśnie dar pisania. That we copy nie writing tylko of someone to, że przepisujemy to, co napisała prawdziwa osoba, ale kiedy zaczynamy tworzyć postać całkowicie wymyśloną, kiedy nadajemy tej postaci głos, osobowość, kiedy ją piszemy, ja piszę, wiele, wszystkie moje książki powstają w różnych wersjach i pierwsza wersja, pierwsze dwie, trzy wersje są pisane ręcznie. Dlatego, że potrzebuję tego fizycznego wysiłku, muszę odczuć postać fizycznie, tak jakby to sama postać pisała. Potem piszę na komputerze, ale wtedy to wygląda inaczej i tworzy się dystans pomiędzy mną a rzeczywistością powieści. To, co pan powiedział, zawiera bardzo głęboką intuicję, co czujemy, kiedy piszemy jakąś rzeczywistość, kiedy opisujemy jakąś osobę. Nagle jesteśmy zaangażowani w tę osobę, związani z nią. Kiedy pan przepisywał rękopisy tej poetki, nagle zdajemy sobie sprawę, że ta osoba jest jakimś aspektem naszej osobowości, albo my jesteśmy jakimś aspektem jej osobowości. To jeszcze z punktu widzenia właśnie warsztatowego, bo w Bądź mi nożem cytuje pan zdanie pochodzące, jak mi się zdaje, z jakiegoś popularnego wykładu teorii kwantów. Bohaterka twierdzi, że to była jakaś audycja o astronomii i że tak to zdanie ją uderzyło, że zaraz je sobie zapisała, a ja zaraz to zdanie podkreśliłem jako czytelnik. Ono brzmi: im mniejsze jest prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, tym więcej informacji ono zawiera. I pomyślałem sobie, że to jest może wskazanie dla autora fikcji, żeby nie wiązać wyobraźni prawdopodobieństwem wymyślonych wydarzeń. Pomyślałem sobie o tym nie bez powodu, bo w innej pana książce Bruno Schulz staje się rybą, więc no, to jest wydarzenie bardzo mało prawdopodobne, więc niezwykle dużo informacji zawiera. Tak chętnie postępują pisarze. Bierze się mało prawdopodobną, miarą mało wiarygodną sytuację i stopniowo się ją rozwija, rozbudowuje, aż staje się niemalże częścią życia pisarza czy czytelnika. Pan słusznie wyczuł moje zamiary. W przypadku Schulza kierowałem się miłością. A Schulz, który pisał o ojcu i o jego przemianach w różne owady czy ptaki, to tak samo Bruno Schulz staje się rybą, nie, a konkretnie łososiem. Łosoś, który ma dość swoisty żywot, dlatego że życie łososia to niemalże przypowieść czy podróż, która nabiera kształtu, nabiera formy i zafascynowały mnie opowiadania, twórczość Bruno Schulza. Uznałem, że daje mi to możliwość wykorzystania tylu opcji i tylu przemian. Ten cytat, który pan przed chwilą przeczytał, fascynuje mnie, kiedy poznaję nowe osoby i opowiadają mi historię, a ludzie chętnie opowiadają historię ludziom, którzy opowiadają historię, więc składają swoje opowieści. Więc słyszę historię, a potem wracam do tej osoby i proszę o rozwinięcie. Okazuje się, że za jedną opowieścią tkwi druga. Potem naciskam i dowiaduję się, że jest kolejna opowieść, która jest przeciwieństwem tej poprzedniej historii, więc składamy się z opowieści, a nigdy nie dotrzemy do tej źródłowej. Czyli w ogóle prawdopodobieństwo jest konwencją tak naprawdę, którą porządkujemy świat, żeby na co dzień nie zwariować. Tak? Przynajmniej jest próbą porządkowania świata, Ale zdajemy sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Opowieści to świecka modlitwa. Osoba wierząca ma modlitewnik, ma pismo, które organizuje mu świat w jakiś sposób. Literatura to kolejny system porządkujący świat, ale moim zdaniem od samego początku literatura przyznaje, że nie jest jedyną objawioną prawdą. Czy film, bo jedna z pana książek była sfilmowana, może zastąpić literaturę w tym porządkowaniu? Czy to jest inne medium zupełnie? To kolejny sposób porządkowania świata. Zresztą sztuka ogólnie jest to sposobem porządkowania czy nadawania znaczenia czemuś, co wydaje się chaosem, co wydaje się przypadkowym. Sztuka pozwala nam rzeczywiście porządkować świat i znajdować dla siebie w nim miejsce. Film nie zastępuje literatury. Film to kolejna perspektywa na rzeczywistość. Natomiast literatura i film mają ze sobą wspólnego potrzebę opowiadania historii, dobrej, ciekawej historii. Dotknęliśmy fascynacji Schulzem. Przyjechał pan do Polski na wrocławski festiwal Schulza. Bruno Schulz, no ta jego przemiana w łososia to motyw z powieści Patrz pod miłość. Ale chciałem pana zapytać, zdając sobie sprawę, że pytanie jest ryzykowne. Czy Schulz jest dla pana świetnym pisarzem, może mistrzem, który ponadto zginął w Shoah? Czy też zasadniczy punkt, z którego patrzy pan na jego twórczość, to moment tragicznej i zarazem absurdalnej śmierci w Drohobyczu, poza którą też jest interesująca twórczość. Co jest tym głównym akcentem w pana wizji Brunona Schulza? Kiedy czytałem Brunona Schulza, nie wiedziałem nawet, że zginął w Shoah, nie wiedziałem, jakie były okoliczności jego śmierci. Stało się tak, że wydałem właśnie pierwszą książkę w Izraelu. Izrael to społeczeństwo otwarte, ma ludzie od razu mówią pisarzowi, a kto, kim się inspirował i z kogo kradł. Pewnego dnia ktoś zadzwonił do mnie. Ludzie w Izraelu chętnie mówią pisarzom, a z kogo ich zdaniem pisarz zżynał. A więc rozmawiałem z kimś pochodzącym z Polski, który powiedział, oczywiście czytałem twoją książkę i oczywiście inspirowałem się Schulzem. Miało to życzliwie, ale wówczas nie znałem Schulza, a tego samego dnia opowiadałem tę historię u znajomych. Znajomi powiedzieli, mamy książkę Schulza, chcesz przeczytać? Tak, zacząłem czytać i byłem i zakochałem, byłem porwany przez jego geniusz. W każdym zdaniu Schulza mamy wybuch, mamy wulkan realizmu, nadrealizmu, wyobraźni, koszmaru, wszystko tam można znaleźć, ta dynamika, ten ruch w każdym zdaniu. I dopiero po przeczytaniu książki natrafiłem na posłowie, gdzie tłumacz podał tę słynną historię o dwóch hitlerowcach, którzy się pokłócili. Jeden zastrzelił Schulza i zwrócił się do jego pracodawcy, powiedział, zabiłem twojego Żyda, a ten powiedział, dobrze, a teraz ja tobie zabiję Żyda. I kiedy przeczytałem ten okropne zdanie, tak jakby ludzi dało się zastąpić, tak jakby człowieka dało się zastąpić innym człowiekiem, tak jak krzesło innym krzesłem, straciłem chęć do życia w takiej rzeczywistości wśród ludzi, którzy są w stanie takie straszne zdania powiedzieć. I moja chęć, i to, co mnie skłoniło być może do napisania książki Patrz pod miłość, miało z tym związek, to zderzenie pomiędzy bogactwem, oceanem, nieskończonością myśli, barw i tak dalej, które reprezentował Schulz, i to jałowe równanie. Ty mi zabiłeś Żyda, ja tobie zabiję Żyda. Pamiętam, że powiedziałem żonie, że chcę napisać książkę, która by drżała na półce, która by zawierała chociażby milionową część pasji, namiętności i życia człowieka, takiego jak Bruno Schulz, i stąd wzięła się powieść Patrz pod miłość. Ja przypomnę słuchaczom, że skutek tego był taki, że recenzenci na świecie, czytając Patrz pod miłość, mieli skojarzenia a to z Ginterem Grassem, a to z Gabrielem Garcia Marquezem. Nie mówiąc o zrzynaniu tym razem, tylko mówiąc po prostu o tym, że to jest ta sama półka. Ta przemiana w łososie odbywa się w Bałtyku. Tam jest ta sekwencja polska. Czy pan wtedy był już w Polsce, czy to było imaginacyjne? To była imaginacyjna podróż? No, it was just imagination. I hardly left Israel when I wrote it. To była imaginacyjna powieść. Prawie, że nie wyjeżdżałem z Izraela. Powieść pisałem, kiedy miałem lat 28 i wówczas chyba byłem za granicą tylko dwukrotnie, ale nigdy w Polsce. Zapytałem o to, ponieważ urodził się pan w Jerozolimie. Pana rodzice, o ile wiem, osiedli tam jeszcze przed wojną. I myślę sobie, że to daje panu inną perspektywę patrzenia na Polskę niż ludzie, którzy stąd wyjechali. Ocaleni z Shoah, wygnani w 68, tych alii było kilka. A to jest, to daje właśnie inną perspektywę, bo a my tutaj w Polsce nieraz narzekamy, że z perspektywy żydowskiej to Polska to właściwie wyłącznie cmentarz i kraj ludzi, wśród których nie dość wielu było sprawiedliwymi. A przecież mówimy, no Polska i Polacy się zmieniają. Jak pan to widzi? Jak z pana perspektywy przedstawia się Polska? Let me say that coming for Poland is not a simple thing for me. It's not just powiem yet another tak, country że dla that mnie I visit. Pobyt w Polsce wiąże się ze złożonymi odczuciami. To nie jest kolejny kraj, który odwiedzam. Dla mnie jest to kraj głęboko zanurzony w tragedii. Tak, a wiele krewnych moich dziadków tutaj zginęło. Nawet wczoraj, kiedy spacerowałem po dawnym getcie, czułem, że powietrze jest pełne zmarłych, jakbym kroczył wśród duchów. Nie da się temu zaprzeczyć. Mój dziadek, który mieszkał na Solcu pod numerem 111, wyjechał do Izraela pod koniec lat 20. jako dziecko. Stał się syjonistą, postanowił wyjechać z domu i wyjechać do Izraela. Miał ojca, matkę i 16 rodzeństwa. Jego ojciec wybiegł za nim, a dobiegł do niego na dworcu, powiedział: nie jedź do Palestyny, ale muszę jechać do Palestyny, chcę do Palestyny. Jeżeli tam pojedziesz, nigdy więcej się nie zobaczymy. Czyli to była przestroga, groźba, ale nie wiedział, nie podejrzewał, że rzeczywiście to się ziści. Więc ludzie z mojego pokolenia w Izraelu mają poczucie tej historii. Jednak przyjeżdżam do Polski, widzę ludzi młodych, widzę nową energię, widzę ciekawość, zainteresowanie judaizmem, zainteresowanie Żydami. Wierzę i ufam w ludzką zdolność do zmiany, w to, że możemy być inni. I kiedy po raz pierwszy odwiedziłem Niemcy wiele lat temu, to było bardzo trudne. Powiedziałem, że pojadę do Niemiec tylko wtedy, kiedy tam ukaże się moja książka. Nie znoszę tego, raczej nieznośna dla mnie jest myśl, że tyle osób zginęło anonimowo, bezimiennie. Tyle jest bezimiennych ofiar, osoby pozbawione intymności, ich tajemnic rodziny, że stali się tylko cyframi wytatuowanymi na przedramieniach. Takie głębokie upokorzenie. I powiedziałem, że dopiero wówczas, kiedy nie będę kimś anonimowym w Niemczech, kiedy moje nazwisko będzie na okładce książki, tam pojadę. Od 20 lat jeżdżę do Niemiec, mam tam wielu znajomych, wielu przyjaciół. Widzę, jak zmieniło się to pokolenie, jak radzą sobie z własną przeszłością. I mam już swoje lata, wiem, że również tutaj w Polsce zachodzi ten proces uczenia się, te próby zrozumienia. Może nie tyle unikania koszmaru przeszłości, ale stawienia im czoła, dlatego że to stanowi część naszego wspólnego dziedzictwa, czy nam to się podoba, czy nie. Most people here are younger to bear any responsibility. Większość Polaków obecnie jest zbyt młoda, żeby ponosić odpowiedzialność, żeby poczuwać się do winy. I think it's also a part of ale to też część wychowania, część procesu dojrzewania społeczeństwa, żeby właśnie stawić czoła przeszłości w sposób dojrzały, w sposób odważny. Jestem przekonany, że im częściej będę przyjeżdżał do Polski, im więcej osób tu poznam, tym łatwiej mi będzie. Tak się zadziwiłem, bo pan podał ten adres warszawski, Solec 111. Ja tuż obok mieszkam. Ale to wobec tego coś o miejscu zamieszkania, bo bądź mi nożem, akcja rozgrywa się w Jerozolimie. Pan mieszka w Jerozolimie. Ja tam byłem dwukrotnie, za mało i zbyt krótko, ale moi bliscy mogą potwierdzić, że teraz nie kłamię. Ja wróciłem chory na Jerozolimę, uważając, że to jest jedno z najbardziej fascynujących miast świata. Wspaniałe, choć zarazem tak chorobliwie rozgorączkowane. I nie myślę tylko o starej Jerozolimie. W Bądź mi nożem ulice są często puste, ale to rozgorączkowanie, jakby pan potwierdzał, kreśląc portrety bohaterów, którzy też są jakąś taką gorączką oboje ogarnięci. Jak się mieszka na co dzień w Jerozolimie? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że mieszkam w najlepszej części Jerozolimy, czyli przy autostradzie prowadzącej do Tel Awiwu. Jerusalem is a very intense city. Jerozolima to miasto bardzo intensywne. Ta intensywność i te napięcia, które skupiają się w Jerozolimie, napięcie występujące w całym Izraelu, w całej Palestynie. Jest napięcie pomiędzy Izraelczykami, Palestyńczykami, pomiędzy aszkenazyjskimi Żydami, sefardyjskimi, świeckimi i religijnymi. I każde napięcie jest wzmożone, spotęgowane, bo odbywa się w tym audytorium historii, tam gdzie słyszymy echo historii. Wszystko, co się dzieje w Jerozolimie, jest obarczone znacznie większym znaczeniem. Tel Awiw to miasto przyjemne, a miasto bardziej wyluzowane, bardziej otwarte, bardziej liberalne, przyjemne właśnie. Tel Awiw to miasto śródziemnomorskie, a Jerozolima to miasto bliskowschodnie. Mówiąc bliskowschodnie, a również uwzględniam ten brak tolerancji, fanatyzm. Jerozolima to trudne miejsce, jednak uzależnia się od tego. Nie mogę jej opuścić, Jerozolimy. Urodziłem się tam, żyłem tam całe życie. Myślę, że znam każdy zakątek, każdy zaułek, ale jednak czasem jest to miejsce nie do wytrzymania. Obawiam się, że konflikt bliskowschodni ponownie wybuchnie w Jerozolimie. Tutaj znajdziemy wszystkie wybuchowe elementy tego konfliktu, a narodowe i religijne czynniki, które prowadzą do konfliktu pomiędzy nami a Palestyńczykami. Nie byłem pewien, czy to pytanie pewnie ostatnie dzisiaj panu zadać, ale skoro pan sam już drugi raz o tym wspomina, to zaryzykuję, choć boję się, że w każdym kraju świata o to pana właśnie pytają. Bo pan mówił o tym, że jest pan działaczem pokojowym. Mówił pan teraz o lęku przed kolejną eksplozją konfliktu. Chcę zapytać o szansę pokoju, którego wszyscy sobie życzymy, nawet ci, którzy patrzą z daleka na Bliski Wschód. Czy to jest możliwe za życia naszego pokolenia? Bo już parę razy w historii wydawało się, że ten pokój jest na wyciągnięcie ręki. Teraz jest chyba dalej. Jeżeli spojrzeć na dwie strony, na Izraelczyków i na Palestyńczyków, a są to dwa narody, a które ucierpiały wskutek wojny i przemocy, coraz więcej ludzi po obu stronach nie pamięta, jak to było żyć w pokoju. Są tacy, którzy w życiu nie przeżyli jednego dnia w pokoju. I tak trudno jest występować, opowiadać się za tą możliwością, tą możliwością, która nigdy się nie ziściła, czyli pokój. To zaklęty krąg rozczarowania, rozpaczy. Sytuacja jest tragiczna, prowadzi do desperacji, a ta desperacja z kolei sprawia, że sytuację coraz trudniej rozwiązać. Potrzebujemy przywódców, którzy wykażą się odwagą pozwalającą na przełamanie tej rozpaczy, którzy zwrócą się do Palestyńczyków, którzy zaproponują im odważny, nowatorski traktat pokojowy i mam nadzieję, że wśród Palestyńczyków również znajdzie się taki przywódca, który wykaże się taką odwagą, który pójdzie na kompromis, na ciężki, bolesny kompromis. Obie strony muszą czynić ustępstwa. Czy jesteśmy to w stanie zrobić sami? Jestem coraz mniej przekonany o tym. Myślę, że nasi przywódcy już nie wierzą w możliwość pokoju. Potrzebujemy pilnie pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy osób, które wykażą się zrozumieniem i współczuciem dla sytuacji, która paraliżuje oba narody i które umożliwią wznowienie rozmów pokojowych pomiędzy naszymi. Nie wiem, czy ten pokój się utrzyma. Jest wiele elementów, które starają się torpedować pokój na Bliskim Wschodzie. Jednak, jeżeli nie będzie pokoju, oba społeczeństwa, izraelskie i palestyńskie, nie będą miały godnego życia. Będzie to życie, ale będzie to życie straszne. Cóż można z tej odległości powiedzieć? No, pragniemy tego pokoju dla obu stron naprawdę tutaj także. Tymczasem bardzo panu dziękuję za wspaniałe książki i za wizytę w naszym studiu. Bardzo panu dziękuję. Państwa i moim gościem był Dawid Grossman, izraelski pisarz, znakomity izraelski pisarz, a naszą rozmowę tłumaczył pan Artur Zapałowski. Dziękuję bardzo. My mamy dla państwa kilka egzemplarzy powieści Bądź mi nożem Dawida Grossmana. Tych z państwa, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz, proszę teraz o mail ze swoim adresem zwykłym, tym nieelektronicznym, na adres klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl. W imieniu autorów audycji Sylwii Hej i własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Boi mili ad venelech, al tishali oti le, al tishali oti al osher, ulai gam hu yavo, kshe hu yavo, yered alenu kmo gesher. Boi נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי על בית, אל תבקשי ממני זמן, חכה לא עוצר, לא נשאר. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy je wiele nauczyć. Że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów. Że nawet najbliższych trzeba się bać. Że silniejszy ma zawsze rację. Że ludzie nie zasługują na szacunek. A jedyne, co do nich przemawia, to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w katastrofie budowlanej pod Wrocławiem. Trwa przeszukiwanie gruzowiska. Sejmowe komisje chcą opinii konstytucjonalisty w sprawie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Prezydent Ukrainy podpisał 8